Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, biraz gene Peng Hui ile devam edelim değil mi? Çinli tenisçi ve başına gelenler. Öyle yapalım. Ya iki hafta önce konuştuk ama olay devam ediyor. Bu Peng Shuai ile ilgili mesele. Ve böyle bir yani geçen hafta yatışır gibi olmuştu. Bu hafta tekrar bir alevlendi olay. Bunun da sebebi açıkçası WTA, yani Kadınlar Tenis Birliği'nin yaptığı açıklama ve aldığı karar. Yani zaten bu tip durumlarda böyle bir olayı alevlendirecek böyle bir şey lazım. Yani herkes açıklama yapıp bir eyleme geçmediği zaman çok sonuç olmuyor. Yani böyle bir can yakacak bir şey lazım. Yani can yakacak derken fiziksel bir durumdan bahsetmiyorum elbette. Ama birinin olaydaki bir ülkenin, bir kurumun, bir kişinin aleyhine bir durum oluşması lazım. İlk defa öyle bir şey oldu. WTA sanki böyle bir iddia bulunmuştu zaten. Çin'deki kadın tenisi turnuvalarına hani devam etmeyecek, böyle bir şey olur mu derken hakikaten böyle bir açıklama yaptılar ve Peng Shuai'nin durumu belli olana kadar Çin'deki ve Hong Kong'daki 10 turnuvanın, profesyonel kadın tenisi turnuvalarının yapılmayacağını açıkladılar. İlginç bir durum. Çünkü kadın tenisi dünyada popüler olmakla beraber erkek tenisi kadar gelire sahip değil. Yani dört büyük Grand Slam turnuvası hariç böyle bir büyük turnuva eksikliği, yani yatırım eksikliği, biraz sponsor eksikliği var. Biraz da belki işte bu Serena Williams sonrası çok hakim böyle bir iki yıldız olmamasından da biraz kaynaklanıyor bu durum. Yani 10 turnuva büyük rakam ve WTA'nin toplam yıllık gelirinin %30'u bu Çin'deki turnuvalar sayesinde elde ediliyor. Ki buna yıl sonu turnuvası da dahil, yani WTA Finals turnuvası da dahil. Oraya Çin'le uzun süreli bir anlaşma yapmışlardı. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü işte Uluslararası Olimpiyat Komitesi olsun, işte tenis kurumları, böyle hani işte Peng Shuai'nin durumunu merak ediyoruz, endişeliyiz, bilgi verilmesini istiyoruz gibi açıklamalarda bulunuyorlardı. Şimdi bu sefer ciddi, yani ortada parayla ilgili bir durum var ve bundan WTA'de zarar görecek, ama turnuvalar yapılmazsa eğer Çin de zarar görecek. Böyle bir durum söz konusu. WTA'nin başkanı Steve Simon da birkaç yere çıktı. İşte CNN'e çıktı, CNN International'a. Yani açıklamanın neden yapıldığını kısaca anlattı ve endişelerini bir kez daha tekrarladı. Yani anladığım kadarıyla WTA'nin yönetim kurulu zaten ona tüm bu yetkiyi vermiş. Ve Alp, bir de yani bir olayı bir özetleyebilir miyiz? Yakından takip etmemiş olabilecek bazı dinleyicilerimizi göz önüne alarak. Yani Peng Shuai kim, neden böyle bir olay büyüdü, uluslararası bir hal aldı filan? Evet, doğru, aslında bir öyle bir hata yaptık baştan. Bir hatırlatmak lazımdı. Çinli, yani eski tenisçi diyeceğim çünkü neredeyse 2 yıldır hiçbir maçta görmedik kendisini. 35 yaşındaki eski Çinli tenisçi Peng Shuai Ekim ayı sonunda Çin'in kendi sosyal platformu, sosyal medya platformu Weibo'da bir açıklama yapıyor ve diyor ki işte ben zorla işte tacize maruz kaldım. İşte bir üst düzey Çinli yetkili, bu eski başbakan yardımcısı, polis büro üyesi ve işte bu sıkıntısından bahsediyor orada. Ama bu paylaşımı, bu olayı anlattığı paylaşımı yarım saat sonra Weibo platformundan siliniyor. Ben bundan sonra bir bu Peng Shuai'nin Çin kamuoyunda adeta yokmuş muamelesi görmüş söz konusu ve uluslararası yani tenis dünyası ve medyada kendisiyle irtibata geçemiyor. Yani bahsettiği kişi de cinsel tacizle suçladığı kişi de Çin'in iki numaralı Çin iktidarının iki numaralı ismi galiba değil mi? Zhang Gaoli evet yani başbakanın yardımcısı orada polis üyesi hani iktidar siyasi iktidarın kaçıncı kişisi bilmiyorum ama üst düzey bir kişilerinden biri olduğu açık. Bu arada hani eski başbakan yardımcısı 2018'de ayrılmış görevinden ya devam eden bir ilişki de söz konusu anladığımız kadarıyla. Neyse o kısmı karışık yani hani aradaki duygusal ilişki nedir onu bilmiyorum ama bir taciz suçlaması, cinsel ilişkiye zorlama suçlaması falan söz konusu. Ama asıl tenis dünyasını ilgilendiren, dünya medyasını ilgilendiren bu paylaşımdan sonra Peng Shuai'ye ulaşılamıyor olması. Yani neredeyse demek ki işte bir ayı bulmuş olması lazım. Arada şeyin bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'ın bir onunla güya görüşmesi oldu. Bir video görüşmesi ama bu video görüşmesini biz video olarak görmedik. Bu görüşmeden, güya bu görüşmeden bir fotoğraf paylaşıldı. Yani karşıda bir ekran var, Peng Shuai var orada. Bir tarafta da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach var. Böyle bir görüntü paylaşıldı. Ama bu yeterince güven verici değil. İlginçtir. Aslında ben L'Équipe gazetesinde yaptığı röportajda gördüm ama sonra kendi de bir yazı yazmış. Yashue Chao, Amerika'da yaşayan bir Çinli insan hakları savunucusu. Yani 30 yıl önce ABD'ye taşınmış. 2013'ten beri de China Change adlı bir İngilizce siteyi yönetiyor, web sitesini yönetiyor. Ve ağırlıkla insan hakları, sivil toplum, Çin'deki sivil toplum üzerine yazılar yazıyor. Onunla bir röportaj yapılmıştı. O yani bu tip meseleleri tabii Çin'in iç yapısını bilen kişilerden dinlemek başka türlü. Çok bambaşka bir dünya bizim için. O birkaç örnek vermiş. Mesela Çinli avukat Wang Yu'nun durumunu anlatmış. Bu Wang Yu sanıyorum 3-4 yıl önce Amerika Barolar Derneği'nden ya da Barolar Birliği'nden bir ödül kazanmış. İnsan hakları ödülü. Ama ödül almaya gitmek bir yana önce bir bu ödül aleyhine televizyona çıkıp zorla bir açıklama yapmaya mecbur bırakılmış. Sonra da yaşadığı şehirde değil tamamen başka bir yerde tecrit edilmiş kocasıyla birlikte ve hani tamamen gözlem altında yaşıyor. Her taraf kameralar, peşlerindeki sivil polisler falan böyle bir yaşam var ve şunu diyor yani bu böyle bir durumdaki Çin'in aleyhine durum oluşturabilecek bir kişinin uğrayacağı akıbet budur. Önce ezberlenen bir metni okumak üzere televizyona çıkarılır. Hani gülümseyerek o metni okur ama bu tamamen ezberletilmiş bir metindi. Sonra da sosyal hayattan hatta kamuoyundan tamamen tecrit edilir. Yani şeyin başına da Peng Shuai'nin başına gelecek olan da budur demiş ilginç bir şekilde ve şöyle bir örnek vermiş. Bu Weibo platformunda yani Çin'in kendi özgü sosyal medyasında Peng Shuai yazıp arayan kişi bile 30 gün süre için Weibo'dan atılıyor. Arama yaptığınız takdirde. Yani Peng Shuai'nin kendisinden bahsetmiyorum. Herhangi başka bir Çinli'nin durumundan bahsediyor. Çok ilginç yani aslında bu söylediği durum. Tamamen hani Peng Shuai'yi sanki yokmuş gibi silmek istiyorlar adeta şeyden. Çin'deki sosyal medyadan işte ve kamu ortamından. Evet, Pegasus yazılımı gibi bir şey bu. Pegasus cep telefonlarına girip kendinizin haberi olmadan bile artık tamamen bütün düşüncelerinizi, kimlerle görüştüğünüzü filan sizin haberiniz bile olmadan ortaya çıkarabilen bir sistem vardı ve bunu da İsrail'in NSO adlı bir şirketi bütün baskıcı yönetimlere de satmakla suçlanıyordu. Hatta Facebook galiba dava etti. Çin'deki zaten bütün internet ve sosyal medya doğrudan devletin kontrol altında olduğu için Pegasus'a orada gerek yok tabii ki böyle bir şey ama en azından mantık tabii aynı ikisi için de. Yani Dünyanın Şimdi tam bir totaliter yönetime doğru gidişini kolaylaştıran araçlardan bahsediyoruz. Çin'de zaten Uygur Türklerinden de çok iyi bildiğimiz gibi Şincan bölgesindeki durumdan böyle artık düşüncelerini bile değiştirecek sistemler kullanıyor robotlar. Ama bu aynı şeyin başka yerlerde de gelişmesi ihtimalinden de bahsediyoruz. Oradan biraz uzaklaştık ama. Şimdi ilginç olan durum bu WTO'nun aldığı karar, yani doğrudan bir yaptırım kararı aldı açıkçası. Yani Çin'de uluslararası profesyonel kadın tenisi olmayacak. Feng Shui'nin sağlığından ve emniyetinden bir olumlu bir haber gelene kadar, bununla ilgili bir olumlu haber gelene kadar. Başka kurumlar takip edecek mi diye soru işareti var. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi bir dün böyle bir kemkim açıklama yaptı. İşte olayı takipteyiz. Bir de bir daha görüştük diye. Yani özellikle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin durumu çok kötü. Genelde ben zaten çok kötü yönetilen kurumlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu herhalde 2 ay sonra yapılacak olimpiyatların, kış olimpiyatlarının, yani Pekin'de yapılacak kış olimpiyatlarının endişesi iyice sarmış durumda muhtemelen. Yani o zaten Tokyo 2020'yi seyircisiz zor bela bitirdik. Şimdi bir de kış olimpiyatlarında başımız ağrımasın diye bir düşünceleri var muhtemelen. Ve olayı böyle söndürmek, sümen altına itmek istiyorlar adeta. Ya Çin'in böyle bir sözcüsü gibi çalışıyor Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Yani olayı biraz daha deşifre sorgulayacağına takipteyiz. Biz zaten görüştük. İyi olduğunu düşünüyoruz gibi böyle bir orta yolu bir takım açıklamalar, ama belli ki işte alevlenmesin isteği var onlar tarafından. Yani Çin'in de evet. WTA miydi? Kadınlar Tenis Birliği'ninki istisnai bir açıklama, yani cesur sayılabilir değil mi? Çok öyle, evet. Yani işte bu spor dünyası için hep ben onu söylüyorum. Yani ırkçılık olabilir, bu tip bir konu olabilir, başka bir mevzu olabilir. Yani bir sorun olan bir durumda genelde biliyorsunuz bir protesto yapılıyor. İşte bir şey protesto ediliyor, ona bir tepki gösteriliyor, ama bir gerçekten böyle can yakıcı bir eylemde bulunulmuyor. İlk defa böyle bir karar var şimdi. Yani Çin'in de bu tip durumlarda böyle misliyle cevap vermesi beklenir ya. Protesto eder, işte yayınlatmaz, işte şey der, bir daha WTO'yu ülkemizde istemiyoruz falan gibi bir yanıt gelebilir. Bunu göze almış durumda zaten bu Kadınlar Tenis Birliği. Yani gelirin %30'u çok önemli bir şey dünya kadın tenisi için. Yani sadece kurumu değil, dünyadaki bütün kadın tenisçileri etkileyebilecek bir durum, olumsuz etkileyebilecek bir durum. Bunu göze almış durumdalar. İlk Mesela defa paranın üstüne geçmiş bir tavır görüyoruz. Parası. evet. Mesela NBA eleştiriliyor özellikle burada. Ya daha doğrusu belki Amerika merkezli kurumlar. NBA'in başına böyle bir iş geldi. 2019 herhalde. 2 sene oldu işte. O zaman Houston Rockets takımının genel menajeriydi. Daryl Morey sanıyorum. Bir Hong Kong'daki bu ayaklanmalarla ilgili bir paylaşım yaptı. Kendi herhalde Twitter'ında ya da Facebook'unda. İşte yani Hong Kong'daki o hashtag neyse o zaman, Hong Kong'daki halk eylemleriyle ilgili. Onu savunan bir hashtag'i paylaştı daha doğrusu. Çin'den müthiş bir şey geldi mesela. Tepki geldi. Daryl Morey'nin bu paylaşımla ilgili. Önce tüm NBA maçlarının yayını durduruldu. İşte Daryl Morey sanıyorum NBA özür diliyor. Amerikan Basketbol Ligi yani Amerika. Evet. Yani ki çok güçlü, yani bu kadın tenisi falan gibi değil. Çok daha güçlü bir ekonomisi ve etkisi var Amerika içinde en başta ve dünyada. Ondan sonra NBA geri adım attı açıkçası Çin'in bu tavrı karşısında. Yani daha sonra hep şeyi düzeltmek için, Çin'le arayı düzeltmek için çabaladılar. Bir şey yapamadılar. Buna işte LeBron James falan gibi oyuncular da dahil. Yani böyle bir ciddi tepki koyamadılar açıkçası. Yani şöyle diyemediler. Yani bu bizim Amerika'daki yöneticimiz, size ne? İşte istediğini yapar. Yayınlamazsanız yayınlamayın. Zaten biz siz şeyi düzeltene kadar, Hong Kong'daki tavrını düzeltene kadar maçları yayınlamanıza izin vermiyoruz mesela falan. Hiç böyle bir şey denmedi yani. Orada Bir takım tabii ciddi girişimleri ve varlığı var NBA'in. Bu NBA liginin içinde. Bu sebeple tavır almaktan imtina ettiler açıkçası. Halbuki zaten Amerika içinde dediğim gibi çok ciddi gelirlere ve ekonomiye sahip. Daha kolay yapabilirlerdi. Bu yolu tercih etmediler mesela. İlginç bir şekilde. Erdem ve temel ilkeler Shakespeare'in de 66. sonesinde dediği gibi dağlara kaldırılmış. Dağa kaldırılmış galiba. Öyle görünüyor. Evet, öyle gözüküyor. İşte ATP mesela Erkek Tenisçiler Birliği onlar da bir açıklama yaptılar. İşte durumunu endişeyle izliyoruz. Takipteyiz ve oyuncuyla Kadınlar Tenis Birliği arasında iletişim kurulması talebini yineliyoruz falan demişler ama hani bir erkek tenisinden şey yok şu anda mesela. Erkek turnuvalarını Çin'den alıyoruz gibi bir şey yok. Kadın tenisinde bırakmış durumlar sadece bu girişimi. Bu arada dünyada işte başta Martina Navratilova, Chris Evert gibi eski ünlü tenislerin olduğu Billie Jean King. Onlar bir dönem mücadele ettikleri WTA'yı destekleyen mesajlar attılar. Yani ilginç bir süreç olacak. Yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi de keşke böyle bir ufak tavır alabilseydi işte mesela olimpiyatları gözden geçireceğiz falan diye. Gerçekten belki öyle bir şey lazım. Mesela olimpiyatların yapılmaması, onun bir sekteye uğraması falan. Sporun işte şeyi burada. Şimdi bu Çin'de 2 yıldır, değil mi? Aşağı yukarı 2 yıldır böyle bir Jack Ma falan gibi çok çok zengin iş adamları, sanatçılar, Ali böyle büyük büyük kitleyi hedef alan bir sindirme kampanyası var ama sporcu olunca başka türlü oluyor yani. Tüm dünya tarafından iyi kötü tanınan bir sporcu böyle bir duruma maruz kalınca onun etkisi başka oluyor yani çevresi sayesinde tabii. Şey önce tenis dünyasından başladı. Şimdi tüm işte spor dünyası konuşuyor bu meseleyi ama işte Çinli uzmanların şey yaptıkları, anlattıkları kadarıyla yani çok böyle bir sistemli sindirme kampanyası var. Yani bu insan hakları uzmanı Yaşuya Çağ'ın anlattıkları ve kendi China Chain sitesinde yazdığı, dünyadan önceki gün yazdığı yazıda anlattıkları işte bunun iyi bir örneğiydi gerçekten. Yani merakla bekliyorum. Bunun hem önce Peng Shuai'nin durumunu sonra da bunun spor dünyasına diğer yansımalarını çünkü Çin'in dünya ekonomisinde olduğu kadar işte dünya sporunda da giderek artan bir ağırlığı var. Yani sadece tenis turnuvaları değil işte bir sürü başka sporda ciddi bir yatırım var orada. Bunun mutlaka bir takım etkileri olacaktır. Evet, bu arada şeyi de sözünü kestim. Yani medyada, Türk medyasında da, spor medyasında da, Türkiye'de de, dış dünyada da fazla da bahsedildiğini görmedim. Yani büyük bir kampanya var aslında. Free Peng Shuai diye o etiketle, hashtagle verilmiş kendi fotoğrafında bulunduğu ama bunu spordan saymıyorlar herhalde. Pek bahsedilmiyor. Yani açık gazetede, sporda bence iyi bir iş yapılıyor. Ya bir tek şeyde gördüm Türkiye'de. Dediğim gibi kaçırıyor olabilirim bazen. Şalom gazetesinde o da Mete Yaylalı tenis yazıları yazıyor. O uzun bir yazı yazdı. Çok iyi bir yazı. Ya web sitesinde var. Tavsiye ederim herkese. Şalom'da yazdığı yazıyı. Sanıyorum bu hafta çıktı. Onun dışında ben böyle kapsamlı bir şey görmedim. Kaçırmış olabilirim tabii. Yani zaten hani çok fazla buna değinebilecek zaten yayın yok. İşte hani Sokrates falan gibi belki birkaç dergi web sitesi falan var. Yani onları orada da çıktıysa ben atlamış olabilirim şimdi. Ama biz değinmesek olmazdı gerçekten. Evet. Bu meseleye. Bir sonuna da geliyoruz artık geldik hatta. Evet. Demek istediğim bir şey var mı? Yok dediğim gibi ben sonraki bunun etkilerini spora, siyasete merak ediyorum. Belki bizi bir daha konuşturacaktır yani bundan sonraki haftalar ya da aylarda. Evet, takipte kalalım tabii. Alp çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. We'll be right back.